kitapta güzel, kitabın güzel olduğu söyleniyor. Delilleri kuvvetli getirdiğini söylüyor. Mustafa el-Adevi, Mısırlı. Şeyh Mukbil'in talebelerinden. Orada delilleri güzel kuvvetli deliller getirdiği söyleniyor. Ben okumadım ama öyle duydum. Yani bu konuda yani sonradan bir şey hazırlayabilirsem ayrıyeten daha ayrıntılı bir şekilde bu konuyu ele alırız inşallah. Ama benim yani mutmain olduğum, inandığım yani yüzün örtülmesine farz diyen ilim ehlinin görüşü. Ben o kanaatteyim. Onlara uyuyorum. O arada ben sorular yazdığınızda kusura bakmayın, hakkınızı helal edin, okuyamıyorum. Mesela konuşurken okuyamıyorum. Böyle bir alışkanlığım yok. Onun için yazdıklarınızı okuyamadım. Ahzab suresi demiştim. Ahzab. Ahzab suresini sormuşsunuz. Ahzab suresinde o ayetler. Perde arkasından isteme ve cilbap ayeti. Yudnine aleyhinne min celabibihin. Ahzab suresini okuyun göreceksiniz. Ahzab suresi 59'da cilbap ayeti 59 ve bir de 6'ya bak bakayım. 6 olmaması lazım. Daha ileride olması lazım. 6'ya bak bakayım. Değil. 6. ayet değil. Ya Ahzab suresini hemen şöyle bir okusaydınız veya göz gezdirseydiniz görecektiniz. Birkaç ayet fazla okumuş olurdunuz ve o ayetlerden de farklı bir faide hasıl olmuş olurdu. Bereket olurdu inşallah. Ahzab 59 dedik. Cilbap ayeti. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman, burası parantez içinde, dış örtülerini yani cilbaplarını üstlerine almalarını söyle. Burada yudnine aleyhine yani sarma manası var burada. Cilbaplarının bir kısımlarını yüzlerine sarma manası var burada Arapçasında. Bu tercümelerde biraz tabi böyle cılız, cılız oluyor tercüme. Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah esirgeyendir, bağışlayandır. Bu ayet, Ahzab 59. Hani bu ayet-i kerimede Arapçasında şu mana var. Hani cilbaplarının örtülerinin bir kısmını da alıp yüzlerine sarsınlar manası var. Yudnine aleyhine min celabibihin. Buradaki min bazılık ifade ediyor. Yani cilbaplarından, elbiselerinden bazısını da yüzlerine sarsınlar. Yudinine de yüzünü sarıp sarmalamak manasına gelir. Nitekim Ümmü Seleme'den gelen rivayette de böyle anlaşılıyor tefsirinde. Bir de o ilk perde arkasından ayeti de ey iman edenler, siz zamanını gözetlemek sizin bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeğinizi yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte, fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyiniz. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulü'nü üzmeniz ve sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katına büyük bir günahtır. Bu da 53. Ahzab suresi 53, yani 53 ve 59. ayetler. Ahzab suresi 53 ve 59. ayetler. Bunu aldınız inşallah. 53 ve 59. Ondan sonra şunu tavsiye ederim. Yani hemen mesela varsa Taberi tefsiri, İbni Kesir tefsiri, özellikle İbni Kesir tefsiri, veya diğer tefsirlerden, muteber olan tefsirlerden hemen bu iki ayetin mesela tefsirine bakabilirsiniz. Hemen eminim çok şey bulacaksınız. Birçok rivayetler, alimlerin, imamların sözlerini bulursunuz. Hemen Kesir'den eminim birçok şeyler bulursunuz. Ben müsaade isteyeyim. Yani böyle kısaca özetlemiş oldum. Ama gerekirse sonra müstakil bir ders olarak bunu yaparız inşallah. Bu konudaki kavilleri, delilleri hepsini getiririz. Ama işte çalışma gerekiyor. Bu ses niye böyle zayıf? Seste bir zayıflık var. Peki siz hakkınızı helal edin. Yani ben size belki çok iyi bir cevap verememiş oldum. Aslında sizin probleminiz, sizin müşkülatınız, sıkıntınız tam olarak nedir? Bunu sormam gerekirdi. Yani sizin tam olarak neyi soruyorsunuz ve neyi istiyorsunuz ve nerede müşkülatınız var? Fakat vakitin darlığına, şimdi ezan okundu, kamete de az kaldı. Ben acele ediyorum onun için. Biliyorsunuz ben alim değilim ama ilim talebesinin adabından bir tanesi de ilim ehline acele ettiği zamanda soru sormamak. Ben ilim ehli değilim. Ama siz inşallah ilim talebesisiniz. Ama ben ilim ehli veya alim değilim. Ama siz ilim talebesisiniz ve böyle acele etmiş olduğum bir anda soruyu sordunuz. Kamete az kaldı, benim gitmem lazım. Onun için ben yani belki sizin derdinize çare olamadım. Sürekli buraya gelip giden bir kimseyseniz ben yine gelirim. Mesela yarın müsait bir zamanda. Rabia 1. Yani siz her gün giriyor musunuz? İnşallah geniş bir zamanda, geniş bir vakitte konuşuruz inşallah. Şimdi ben acele ettiğim için size sizi tam olarak anlayamadım, anlamak için soramadım ve belki doyurucu bir cevap veremedim. Hakkınızı helal edin. Müsaade istiyorum. Yarın görüşürüz inşallah. Yine gelirim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.